canım, aşkım bir tanem. Nerede olsan da yanımda biliyorum, aşkım bir tanem, seni çok özlüyorum. Bal olurum dillerinde, bal olur canım, ay olurum yollarında, ay olur canım, aşkım bir tanem. Sen